www.pressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια. Γεια. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Φαίνεσαι. Είμαστε εδώ για να σας διασκεδάζουμε. Φαίνεσαι. Είμαστε εδώ για να σας λέμε τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Γκόσιμπ, κουτσομπολάκια, μόδα, ζώδια. Και λίγο ευρωεκλογές τώρα λόγω της ημέρας, επειδή πλησιάζουν πια και δεν μπορούμε να το, να το αποφύγουμε. Α, και υγεία. Όχι υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, ειδήσεις για την υγεία. Mm-hmm. Κατάσταση της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Και παρακολουθήσεις. Και παρακολουθήσεις, εντάξει. Αυτά που λέμε, μωρέ, αυτά που λες, όταν θες να κάνεις μια ελαφριά κουβεντούλα, έτσι να σπάσει λίγο ο πάγος. Είσαι σε μια παρέα, δεν γνωρίζεις τον υπόλοιπο τον κόσμο, δεν ξέρεις τι να συζητήσεις, οπότε λες, τι έγινε με την ΑΔΕ. Σπάει ο πάγος κατευθείαν. Βγαίνουν τα φιντάνια. Τα μπουμπούκια όλα ανθίζουν την ώρα που το λες αυτό. Κλασικό θέμα που, που συζητάς Παρασκευή, ειδικά Παρασκευή βράδυ. Είσαι, πίνεις το ποτάκι σου, ρωτάει και η Σόφη τι ποτό, θα φτάσουμε σε αυτό. Πίνεις το ποτάκι σου, λες. Όπα, όπα, όπα. Κάτσε, Θάνο. Λέει το Λιτσάκι εδώ πέρα, πείτε να γεια στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που σας παρακολουθεί πρώτη φορά να κάνουμε καλή εντύπωση. Καταρχάς, Κώστα. Χώρος για δύο Κωνσταντίνους δεν μπορεί να υπάρξει. Τι Κωνσταντίνος, τι είναι δηλαδή, ο βασιλιάς, έτσι μου λέγανε εμένα. Θα σε λέμε Κωστάκι. Πόσο χρονών είναι? Είναι πάνω από 22. Λοιπόν, συνέχισε, ολοκληρώστε. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθείς την εκπομπή μας. Αν έχεις κάποιες προτιμήσεις από αθλητικά, πολιτισμό, μόδα και ζώδια, είμαστε στη διάθεσή σου. Πάντα ικανοποιούμε τις ωρέξεις του chat. Πουλή, θα έρθεις Τζαμάλ το βράδυ? Όπου θέλετε θα έρθω, θα παρακολουθήσω πρώτα μια επίδειξη aerial yoga της κόρης μου. Mm-hmm. Με την ευκαιρία αυτή να πω ότι πριν από λίγες μέρες έγινε η μεγάλη συνάντηση, για όσους παρακολουθούν αρκετό καιρό τη Φάρμα, είχε πάλι ανοιχτό μάθημα Aikido η κόρη μου και ήταν η γνωστή δολοφονική προσωπικότητα, η μικρή Ελενίτσα, η οποία είχε ξεκινήσει ένα πολύ άγριο και άδικο αγώνα εναντίον μου. Οπότε με σπρώχνανε για να πάω δίπλα στην Ελενίτσα στο παιχνίδι αυτό που κάνουμε, που φεύγουμε ματωμένοι από το ring όλοι, mm-hmm. του Aikido. Ποιος θα χτυπήσει πρώτος τον άλλον στο χεράκι. Με σπρώχνανε να καθίσω δίπλα της και ήρθε και κάθισε ο αδερφός της, ο οποίος πάλι είναι Playmobil, αλλά ήρθε και κάθισε δίπλα του ο αδερφός μου και έτσι δεν είχα την ευκαιρία να γίνει η μεγάλη αναμέτρηση με την Ελενίτσα. Η μεγάλη εκδίκηση. Ναι, η ώρα που θα έπαιρνα το αίμα μου πίσω. Ναι. Με έβγαλε ο μεγάλος της αδερφός. Πώς είναι στο Ρόκι που στην αρχή της τρώει, π.χ. στο Ρόκι 3 που είναι με τον Κλάμπερ Λάνκ και στην αρχή τον δέρνει πολύ τον Ρόκι και μετά επιστρέφει ταραν-ταν, για να πάρει εκδίκηση. Θα μπορούσε να γίνει αυτό στο πουλής εναντίον μικρής Ελενίτσας στο Aikido. Δεν έγινε. Μπορεί να γίνει του χρόνου. Κάποια στιγμή θα έχει ξεκινήσει και το δημοτικό η Ελενίτσα. Θα είναι σε μια φάση που θα μπορώ και εγώ να δέρνω χωρίς να σκέφτομαι ότι ξέρω εγώ είναι μικρό και δεν κάνει. Προς το παρόν ήταν αυτή η αδικία. Εκεί πέρα πετάχτηκε ο αδερφός της. Τώρα τι πετάχτηκε ο αδερφός της? Πατριαρχία, άντε καλά, ο άλλος την ώρα να καθαρίσει. Κάτσε ρε φίλε. Θα λύσουμε τους λογαριασμούς μας μόνοι μας. Λοιπόν, που είναι το σχόλιο, Σόφη, που ρωτάει τι ποτό να πιω το βράδυ. Αυτές είναι οι κρίσιμες ερωτήσεις. Σε αυτό μπορούμε να τα απαντήσουμε. Στο τι θα ψηφίσω δεν απαντάμε. Και λοιπόν, απαντάει μία άλλη Σοφία. Φαρμάκι Ρούμι. Φαρμάκι, η Σοφία, ναι. Φαρμάκι Ρούμι. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να κατευθύνουμε τον κόσμο. Ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να αναπτύξει χωρίς περιορισμούς τις δικές του έξεις και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του ή τα όνειρά της. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Εγώ θα έλεγα δηλαδή λεμονάδα. Αλλά δεν θέλω αυτό που είναι σωστό για μένα να το επιβάλλω και σε εσάς. Σε όλα τα ρόκι το ίδιο γίνεται? Όχι. Όχι. Στο 4 είναι ο Απόλο που τις τρώει στην αρχή. Μπορεί να μην τις φάει στην αρχή ο Ρόκι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το μοτίβο. Ο Ρόκι μετά πάει μέσα στη Σοβιετική Ένωση και παίρνει τη ρεβάνς. Εντάξει, απλώς το μοτίβο είναι ότι πρέπει να φας πρώτα λίγες για να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Άμα αρχίσεις και δέρνεις από την αρχή, δεν δημιουργείται αγωνία. Η Τζέννη έχωσε την ώρα που μιλάμε εμείς έτσι χαλαρά. Παπ! 2.49 η Τζέννη. Τσενάρα, πώς ξηγήθηκες έτσι ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμέναμε? Θα είναι σε παιδί των 80s ή των 90s. Ρωτάω για μια φίλη από το χωριό. 90s, παιδιά. Έχω και μπλούζα. Έχω μπλούζα που λέει πιστεύω ακόμα ότι τα 90s είναι πριν 20 χρόνια. Πριν 10 χρόνια. Μάλιστα. Πριν 10, πριν 20 πάλι δεν είναι, είναι πριν 30, αλλά ναι. Ό,τι άλλο θέλετε, παιδιά, αλλά απλώς δεν θέλω να είστε ντροπαλοί. Όταν θέλετε να ρωτήσετε κάτι αδιάκριτο, το chat γι' αυτό είναι, είπαμε εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στην τελική ευθεία πριν τις ευρωεκλογές. Οπότε σήμερα είναι η τελευταία πολιτική εκπομπή που κάνουμε. Δηλαδή, άντε με το ζόρι τη Δευτέρα λίγο να αναλύσουμε τα αποτελέσματα το πρώτο δεκάλεπτο και μετά η εκπομπή θα γίνει καλοκαιρινή. Δηλαδή, όταν λέμε θα το κάνω καλοκαιρινό, δεν το λέμε με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια ότι θα έχουμε ανταποκρίσεις από μπαράκια. Θα λέμε πώς περνάτε εσείς εκεί, πώς περνάμε εμείς εδώ, έχει κόσμο φέτος, δεν έχει, περνάμε καλά και διάφορα τέτοια. Μέχρι τότε θα έχουμε για λίγο ακόμα ευρωεκλογές. Ανεβάσαμε την συνέντευξη με την κυρία Σταματέλου, με την οποία μιλήσαμε χθες με τον Πάνο τον Παπαδομανολάκη. Θα τη δείτε την εκπομπή, φαντάζομαι, όσοι παρακολουθείτε. Υπάρχει μια τέτοια τάση, κάπως μαζοχιστική, ενός μέρους του κοινού μας να παρακολουθεί συστηματικά αυτές τις συζητήσεις. Δεν ξέρω τι σας πιάνει, παιδιά. Εγώ κουρευόμουνα, ήμουν εκεί πέρα στο κουρείο κομμωτήριο, αρχίζει μια κουβέντα, μου λέει η κυρία που με έλουζε ότι θέλει ο παππούς, ο πεθερός της, δεν και καλά να ψηφίσει, παρότι δεν νιώθει πολύ καλά στην υγεία του. Λέω, εξαρτάται τι ψηφίζει, δεν μπορώ να πάρω θέση έτσι πρόχειρα. Μου λέει, δεν με νοιάζει τίποτα, δεν ξέρω αν εσείς είστε πολιτικοποιημένος. Ήθελα να πω ότι όχι βέβαια τι σχέση έχω εγώ με αυτά, αλλά έλα που ο κουρέας μου τα παρακολουθεί, οπότε δεν μπορούσα να πω τη βαθύτερη αλήθεια που θα φαινόταν σαν ψέμα. Οπότε το αρκέστηκα στο να πω μετά, συζητώντας με τον κουρέα, ότι υπήρχε μια εποχή που λεγόταν αυτό το αστιάκι, το κάπως ρατσιστικό, που είναι μια εκδοχή του ηλικιακού ρατσισμού, το κλειδώστε τον παππού και τέτοια, και μετά άρχισαν να μετράμε πώς ψηφίζουν οι νέοι και λέμε, εντάξει, ή να κλειδωθούν όλοι ή να πάρουμε απόφαση ότι έτσι είναι η δημοκρατία. Δημοκρατία είναι αυτό το πολίτευμα που ψηφίζουν διάφοροι και βγάζουν αυτό που δεν σ' αρέσει. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, και το συζήτησα και με την Ιφηγένεια Μουμτζή, που την ρωτούσε εκεί πέρα τι διαφορά έχουν οι νέοι από τους γέρους, που εξήγησα, το ρωτάω για το Θάνο που ανισχύει. Ναι, ναι, το γράφει και η Μαρία. Λέει, και εγώ 90's είμαι, αλλά με τη συνέντευξη χθες της Μουμτζή ένιωσα ότι πρέπει να φύγω σούμπιτι για καπί. Και είναι ένα σημείο όπου τη ρωτάει ο Κωνσταντίνος, είναι η νεότερη υποψήφια η κυρία Μουμτζή, τη ρωτάει ο Κωνσταντίνος τι διαφορά έχει η πολιτική για ένα νέο από έναν μεγαλύτερο. Το ρωτάς χοντροκομμένα για ένα γέρο. Πώς το ρώτησες? Ναι, και δεν ρώτησα καν τη διαφορά. Λέω, τι διαφορά έχουν οι νέοι από τους γέρους. Πολύ ωραία. Μπορώ να σκεφτώ πολλές διαφορές, αλλά που να είναι πολιτικά κρίσιμες. Που να είναι πολιτικά κρίσιμες. Και μετά κάνει και το σχολιάκι του ο Κωνσταντίνος, που πρέπει και αυτά να μπουν σε ένα compilation, τέλος πάντων. Λέει, δεν ρωτάω για μένα, ρωτάω για το Θάνο που έχει περάσει τα 30 και νιώθει άσχημα. Εντάξει, αφού ξέρουμε ότι ο πρώτος θάνατος των 30 θάνων είναι το πρόβλημα. Μετά συνηθίζει ο άνθρωπος. Δεν είναι. Το σκληρό μάθημα των γυρατιών το παίρνει κανείς στα 30. Μετά κυλάει ο χρόνος χωρίς να το καταλάβεις. Την ερώτηση τη θεωρώ κρίσιμη παρόλα αυτά και την απάντηση, γιατί υπάρχει μια νεολαγνία έτσι, στον τρόπο με τον οποίο είτε παρουσιάζονται οι νέοι, είτε και μερικές φορές και αυτοπαρουσιάζονται. Δεν το λέω ότι δεν θα έπρεπε, για τους ανθρώπους που το κάνουν είναι ένα πλεονέκτημά τους στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία. Αλλά την ώρα που μιλάμε αναλυτικά και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τάσεις συντηρητικές οι οποίες διαπερνούν το ηλικιακό φάσμα, και ακόμη και η διείσδυση του διαδικτύου ανά ηλικία έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση πριν από 10 και 20 χρόνια, όπου μπορούμε να μιλάμε για πιο καθαρές διαχωριστικές τομές ανάμεσα στις γενιές, για το ποιος ενημερώνεται από τη τηλεόραση και ποιος από το διαδίκτυο. Αυτή η κουβέντα εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ πεπαλαιωμένη και αναντίστοιχη προς την σημερινή πραγματικότητα της ενημέρωσης από το διαδίκτυο. Το να πεις ότι είναι άλλο πράγμα η τηλεόραση και άλλο το διαδίκτυο, πρώτο σφάλμα, ή το να πεις ότι οι μεγαλύτεροι ενημερώνονται από την τηλεόραση και οι νεότεροι από το διαδίκτυο, δεύτερο σφάλμα. Νομίζω ότι είναι και τα δύο χοντρές ανακρίβειες σε σχέση με την πραγματική λειτουργία της πολιτικής επικοινωνίας στις μέρες μας. Πείτε χρόνια πολλά στον Νικόλα μου, γίνεται 8. Πού σε ρε Νικόλα, πού σε ρε Νικόλα, να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως και όλοι να λένε να ο Νικόλιος. Να σας ζήσει να σας σαν ζήσει. Τα ψηλά βουνά, να μεγαλώσει, να ψηφίζει Πασόκ, να φέρει τη δόξα και τη χαρά στην οικογένεια. Να τον καμαρώσετε όπως ποθεί. Να τον καμαρώσετε, να μασάει τα έσπα με τον... Εντάξει, δεν είναι. Να τον καμαρώσετε τελεία. Οπα, να, και... να τον χαίρεστε, να θέλει χαίρεστε την αγάπη σας. Θέλει και η Ήρια τραγούδι για τα γενέθλια. Τι γίνεται? Ποια είναι, πού είναι η Ήρια? Γενέθλια σήμερα, θέλω πουλής να μου τραγουδήσει. Απλώς αν θέλεις, πες μας ποιο τραγούδι. Γενεθλιάζομαι σήμερα, θέλω πουλής να μου τραγουδήσει. Το να ζήσεις ρία και χρόνια πολλά, ή έχεις κάποια άλλη προτίμηση? Είχε παλιό καιρό ή δεν... Αφήστε μας ρε παιδιά να πάμε εδώ πέρα. Έχουμε κάνει ένα κάρο συνεντεύξη, έχουμε φάει τα νιάτα μας, όχι. Μας βρήκε μετά τα νιάτα. Συνεχίζει. Έχω γενέθλια την Κυριακή και θα τα περάσω στο εκλογικό κέντρο. Θέλω ο Θάνος να πατήσει ένα τυχαίο κουμπί στα ΕΦΕ, να δούμε τι έχει κάνει ο Ζάβαλος στο πάνελ. Πάμε, Θάνο. Ταιριαστό. Πάτα άλλο ένα. Εντάξει, αυτό είναι η αρχή των νόστιμων. Δεν ξέρω αν ικανοποιηθήκατε με τα κουμπιά. Γενικά θα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετές αφιερώσεις σήμερα για την κουβέντα με την κυρία Σταματέλου. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί προέρχεται από το χώρο της υγείας, είναι συνδικαλίστρια στο χώρο της υγείας, οπότε έχει μια πολύ άμεση σχέση με τα όσα συμβαίνουν εκεί. Συνεπώς είχε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό που αφορούσε την υγεία. Στη συνέχεια περάσαμε και σε άλλα θέματα. Είχαμε κάνει το λάθος να βάλουμε τον Παπαδομανολάκη στο στούντιο, οπότε προφανώς ρώτησε για τις σχέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με άλλα κομμουνιστικά κόμματα του λεγόμενου πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Ρωτήσαμε, όπως αντιλαμβάνεστε, για τα έμφυλα. Το κάνουμε σε όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κρατήσει αρνητική στάση στον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Εγώ να πω μόνο ότι επειδή πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε αυτό, ότι υπάρχει μια δυσπιστία, ότι επιδεικνύουμε κάποια εμπάθεια. Εγώ ειλικρινά δεν έχω καμία εμπάθεια. Λέω αυτό που σκέφτομαι όμως. Το λέω αυτό που σκέφτομαι. Είναι ειλικρινά και χωρίς καμία στρατηγική, απλώς οι απόψεις μου. Και δεν έχω και πρόβλημα κιόλας. Καταρχάς δεν έχω ποτέ καμία στάση προσωπική που να εξαρτάται απόλυτα από τις απόψεις του άλλου. Δηλαδή να μην μπορώ να συνομιλήσω ή να μην μπορώ να κάνω παρέα, να μην μπορώ να συμπαθήσω κάποιον επειδή διαφωνώ. Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε περιπτώσεις πολύ πιο ριζικής διαφωνίας. Οπότε δεν είναι ποτέ προσωπικό. Και η αλήθεια είναι ότι αν μπορώ να πω ένα σχόλιο πιο γενικό για τις περιπτώσεις που κουβεντιάσαμε για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με υποψήφιους κομμάτων που είχαν κρατήσει αρνητική θέση, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι λέγεται αυτό με μια δυσκολία κάθε φορά. Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Μου φαίνεται δηλαδή σαν να μην έχει κανείς πολύ μεγάλη διάθεση να υπερασπιστεί αυτό που λέει το κόμμα του. Το φιρμάνι που έβγαλε η Κεντρική Επιτροπή, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δεν ξέρω αν είναι. Εσύ το λες επιθετικά τώρα ότι είναι φιρμάνι της Κεντρικής Επιτροπής. Επιθετικότατα, Κωνσταντίνε. Το φιρμάνι της Κεντρικής Επιτροπής. Ότι υπάρχει ότι είναι γραμμή και δεν θέλουν να υπερασπιστούν τη γραμμή σε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται από πάρα πολλές και από μέλη που δεν υποστηρίζουν αυτή την επιλογή. Κεντρικός σχεδιασμός έχει τα προβλήματα. Εντάξει, συμβαίνει και σε μικρότερους σχηματισμούς και εγώ δεν είμαι και σίγουρος ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους διαφωνούν. Πολλές φορές, ξέρετε, μας συμβαίνει να κλείνουν τα μικρόφωνα και να λέει κάποιος, εντάξει, εγώ δεν νιώθω καλά με αυτή την. Γίνεται αυτό. Δεν θα προδίδαμε μια off the record εξομολόγηση προφανώς. Δεν θα λέγαμε ότι ο Τάδε μας είπε ότι διαφωνεί αλλά το υποστηρίζει. Αλλά είναι πράγματα που συμβαίνουν αρκετές φορές. Παίρνεις μια συνέντευξη και σου λέει όλος ότι θα προτιμούσα να μην είχαμε κρατήσει αυτή τη θέση. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που εκλαμβάνονται λες και παγιδεύεις τον άλλον, ας πούμε. Λες και έχεις την πονηριά να πας εκεί πέρα για να βγάλεις κάποιο λαβράκι, ενώ για μένα δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι εφόσον ο άλλος το πιστεύει, δεν θα το αντιληφθεί ως παγίδα να πει την άποψή του. καταλαβαίνει ότι με αυτή την άποψη κάποιοι διαφωνούν και κάποιοι συμφωνούν και θα απευθυνθεί προφανώς σε αυτούς που συμφωνούν. Δεν μου φαίνεται κακό αυτό. Δεν είναι λόγος δηλαδή για να θεωρείς ότι εδώ πέρα πας να του τραβήξεις το χαλί κατά τα πόδια, αφού αυτή δεν είναι η άποψή του. Εγώ, αν υποστηρίζω κάτι, θα θεωρήσω ότι είναι η ευκαιρία μου να υποστηρίξω κάτι. Δεν είναι λόγος για καυγά αυτό, ούτε θα θεωρήσω ότι με εκθέτει κανείς ζητώντας μου να πω την άποψή μου. Αφού είναι η άποψή μου, πώς μπορεί να θεωρώ ότι με εκθέτει? Αν θεωρώ ότι με εκθέτει, μετά αρχίζουμε και κάνουμε μια κουβέντα η οποία είναι πολύ διαφορετική και αφορά το πώς εγώ μπορώ να συμφιλειωθώ με έναν μηχανισμό που απαιτεί μια ομοιομορφία μεγαλύτερη από αυτή που θα ήθελα. Να διαβάσετε το μικρό δοκιμιάκι του Όσκαρ Ουάιλντ για την ψυχή του ανθρώπου στον σοσιαλισμό. Μπορεί να έχει τον σοσιαλισμό στον τίτλο του, αλλά αυτό έχει χαιρετιστεί ως ένα μικρό αναρχικό δοκίμιο. Ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματολογίας αφορά ακριβώς την κομματική αυτή διαδικασία που κάπως τίνει να σιδερώνει την επιθυμία των ανθρώπων να εκφραστούν με έναν τρόπο που να είναι πιο, που να ανταποκρίνεται αμεσότερα στις επιθυμίες και τις απόψεις τους. Δεν λέω να το κάνουν όλοι. Ο καθένας προφανώς θα κάνει ό,τι γουστάρει, είτε αυτό είναι να ενταχθεί στο κουκουέ, είτε όχι. Απλώς εξηγώ το πώς αντιλαμβάνομαι τον διάλογο. Επειδή αυτό που κάνουμε αυτή την περίοδο είναι ότι ανοιγόμαστε σε έναν κύκλο πέρα από την στενή παρέα των ανθρώπων με τους οποίους συμφωνούμε σε όλα. Εγώ με τον Θάνο δηλαδή δεν έχουμε, λίγο πολύ δεν διαφωνούμε. Είναι πολύ εύκολη η συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο. Και εδώ που τα λέμε δεν θα μου ήταν και πολύ ευχάριστο να είχα κάποιον με τον οποίο συνεχώς να τρογόμαστε. Η διαδικασία αυτή των συζητήσεων ενώπιση των ευρωεκλογών έχει αυτό το χαρακτήρα, ότι ανοίγεσαι σε ένα περιβάλλον εκεί πέρα, έχει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη. Υπάρχει μια γκάμα δηλαδή που ξεπερνά τις καθημερινές μας συναναστροφές, να το πω έτσι, τις πολιτικές μας παρέες. Σε αυτό νομίζω ότι κάπως όλοι χρειάζεται να μάθουμε να συνομιλούμε με έναν τρόπο που δεν είναι ο κανονικός τηλεοπτικός. Και εγώ σε αυτό έχω να πω ότι δεν είναι, ειδικά για την περίπτωση του Κουκουέ, μου δίνει την εντύπωση ότι πραγματικά είναι σαν να μην τους επιτίθεται κανείς άλλος. Δηλαδή τόση πια έγνοια για το γιατί τους ασκούμε κριτική. Κριτική ασκούμε. Δεν είναι. Ούτε βρίζουμε. Ούτε χυδαία είναι η στάση μας. Θεωρώ ότι πάντοτε με σεβασμό το λέμε. Ακόμη και όταν αστειευόμαστε, δηλαδή, κριτική κάνουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, τι θα ήθελε κανείς. Το λέω επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά γενικά τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε. Και επειδή έχετε παρατηρήσει ότι οι εκπομπές αυτές που κάνουμε έχουν μια δομή που δεν είναι η κλασική δομή ενός προεκλογικού πάνελ, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, το έχουμε σκεφτεί να το κάνουμε αυτό, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο το κάνουμε και είναι ότι θέλουμε να υπάρχει και η δυνατότητα να διατυπωθούν ερωτήσεις, ακόμη και με έναν τρόπο σχετικά πιεστικό, ποτέ αγενή, αλλά να μπορούμε να επιμείνουμε και να έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του ο συνεντευξιαζόμενος ή συνεντευξιαζόμενη να απαντήσει. Τώρα, παράδειγμα, το ΚΚΕ με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το μνημόνιο, ρωτάμε. Είτε ρωτάμε για το μνημόνιο, ρωτάμε την αριστερά για το μνημόνιο. Λέει, είναι ο Λαπαβίτσας, κάνει την ανάλυση του προχθές για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μεταρρυθμίζεται, λέει, και μετά καταλήγει ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή ο στόχος η ρήξη και η αποχώρηση. Και πολύ σωστά το ρωτάει επί τόπου η Νεκταρία, όταν λέει τα άμεσα μέτρα ανακούφισης, ότι αυτά τα λέει και το ΠΑΣΟΚ. Και το ρωτάει με έναν τρόπο, το σώσω, λέει, να κάνω την κακιά, και κάνει μια ερώτηση που είναι επιθετική. Και απαντάει ο άνθρωπος. Είχε τον Βαρουφάκη και λέμε, πού πήγε η ρήξη, τώρα είναι άλλο. Τις παρατηρούμε τις μετατοπίσεις, θυμίζουμε προηγούμενα πράγματα. Στο Βαρουφάκη, ας πούμε, υπήρχε και υπάρχει ερώτηση, είναι η συνέντευξη με τον Γιάννη Βαρουφάκη, θα παίξει στις 6. Ήσουν πιο ήπιος πέρσι με άλλα κόμματα. Τώρα ακούμε να μιλάς για Γκούλαγκ, για τρία Πασόκ, για Τραμπ ψυχολογία στον Κόκαλη. Τι άλλαξε, γιατί υπάρχει μια μετατόπιση. Ανάλογα με το που είναι και ένα κόμμα. Δηλαδή, κάποιο. τόσο μπορείς να, όχι να πιέσεις, να δεις αυτές τις μετατοπίσεις. Γιατί όντως πιο εύκολα τα λες το 3%, όπως λέει η κυρία Μουμπτζή κάποια στιγμή στη συνέντευξη, και πιο στρογγυλεμένα, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Να το τονίσω αυτό, ίσως μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Πιο στρογγυλεμένα τα λέει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε βρίσκεις, κάνεις, δίνεις χώρο. Προφανώς στο θέμα, σε ένα θέμα που λίγο έθιξες, βγαίνουν από κάποιους τα κομπιουτεράκια και λένε ωραία, πότε στον έναν, τι θα, πόσο πιέσατε τον έναν, πόσο πιέσατε τον δεύτερο. Συνεντεύξεις έχουν όλες ανέβει αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση αυτήν με τον Γιάννη Βαρουφάκη που είναι να παίξει στις 6. Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα. Είναι όριο 2 άτομα σε όλα τα κόμματα που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, εκπροσωπούνταν μέχρι τις εθνικές εκλογές στην Βουλή. Έχουμε κάνει 2 συνέντευξεις από το ΠΑΣΟΚ και πιο αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ και πιο αριστερά. Και δώσαμε και φωνή στα μικρότερα κόμματα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουν και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Που, όπως είπε ο Κωνσταντίνος σε προηγούμενη εκπομπή, αυτό που γίνεται είναι ότι παρουσιάζεται στα κανάλια μία συνέντευξη τύπου που παρουσιάζεται 3 η ώρα, μία διακαναλική, όχι συνέντευξη τύπου, μία διακαναλική. Και αυτό που γίνεται επίσης είναι ότι για να καλύπτονται οι όροι που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, φτιάχνουν κάποια τραπέζια που μπαίνουν όλοι οι γραφικοί και μπαίνει και Ανταρσία, ας πούμε, που δεν είναι στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο. Παράδειγμα, η Ανταρσία, θα μπορούσα να πω το Μουλού Κουκουέ. Καλά, αυτό είναι και πραγματικό. Όχι, αυτό γίνεται. Δεν τα λέω, δεν τα λέω επιθετικά. Αυτό γίνεται. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα έχει κανείς 2 λεπτά στη διάθεσή του για να εκφράσει τις απόψεις του δίπλα σε διάφορους γραφικούς ακροδεξιούς. Και είδα ένα σχόλιο για τα μέλη που λένε ότι λέει το κόμμα. Όχι, δεν ισχύει. Ούτε στο Κουκουέ ισχύει αυτό. Φαίνεται στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Μέλη του Κουκουέ έχουν εκφραστεί και λέει αρνητικά. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό με τα στρατιωτάκια σε απλά μέλη. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς συμβαίνει αυτό. Εδώ ο Αρβανίτης έλεγε αυτά που έλεγε στην συνέντευξη. Ούτε σε μέλη. Γιατί δεν έχουμε συνέντευξη στην Νέα Δημοκρατία. Επιλέξαμε να εστιάσουμε στην αντιπολίτευση. Δεν είναι λόγω του χαμηλού επίπεδου. Είναι λόγω του ότι επειδή είναι η κατάσταση που είναι, επειδή αυτό που βγήκε μετά τις προηγούμενες εκλογές είναι και η απουσία σοβαρής αντιπολίτευσης, επιλέξαμε να εστιάσουμε εκεί. Δεν θα φέρναμε και όποιον από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπήρξανε πρόσωπα τα οποία προσεγγίσαμε και θεωρώ όντως ότι ήθελαν να έρθουν, δεν βόλεψε το πρόγραμμα. Είναι ένας συνδυασμός. Αυτό. Δεν θα θέλαμε να φέρουμε όποιον και όποιον επίσης. Αυτό έγινε. Δηλαδή, οι επαφές έγιναν, δεν βόλεψε. Εγώ, επειδή ήμουν στις επικοινωνίες, πιστεύω ότι όντως υπήρξε μια θέληση. Δεν είναι κάποιο είδους. Ναι, και ότι από την πλευρά μας, από ένα σημείο και μετά, δεν επιμείναμε περισσότερο. Εντάξει. Γενικά θέλουμε να το κάνουμε και ιδίως στις εκλογές προσπαθούμε να το κάνουμε. Αυτή τη φορά δεν επιμείναμε πάρα πολύ. Δεν πειράζει, παιδιά. Θα τα βρείτε από αλλού. Ναι, αυτό δεν είναι κάποιο είδους απάντηση σε κάποιο σχόλιο που μας ενόχλησε. Βέβαια, υπάρχουν αυτά τα σχόλια που βγάζει ο άλλος το κομπιουτεράκι και μετράει και λέει πόσους. Είναι και μια μορφή έτσι λογοδοσία σε ανθρώπους που μας διαβάζουν και μας εμπιστεύονται. Οπότε θεωρούμε έτσι τελευταία εκπομπή και έχοντας ανεβάσει σχεδόν όλη τη συνέντευξη, μένει μία, η δεύτερη του Μέρα 25, να πούμε πώς το κάναμε και πώς το σκεφτήκαμε. Προφανώς, αν ήταν να κρίνει ο καθένας με τα δικά του πολιτικά κριτήρια, θα ήθελε να φέρει κάποιον από ένα κόμμα το οποίο είχαμε φέρει 2 και δεν θα ήθελε να φέρει κάποιον από άλλο κόμμα το οποίο δεν συμπαθεί. Ο καθένας διαφορετικά κόμματα. Ή κάποιον από κάποιο κόμμα ο οποίος είναι επίσης μπορεί να έχει ενδιαφέροντα τρόπο σκέψης, αλλά είχαμε όριο. Αυτό συνέβη. Δηλαδή, το όριο ήταν 2. Καλά, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι και υποψήφιες που θα μας άρεσε πάρα πολύ να συζητήσουμε και το όριο αυτό θέτει έναν προφανή περιορισμό στο πόσους θα μπορούσαμε να έχουμε. Μπορώ να πω ότι είναι και κοντινοί μας άνθρωποι που θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συζητήσουμε, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια λογική στο πώς γίνεται αυτό. Εγώ από μέρα, και από το ΠΑΣΟΚ εγώ βλέπω πρόσωπα στα παράθυρα που πιστεύω ότι θα έχει νόημα να καλέσουμε στο ΠΡΕΣ. Δεν είναι από ένα κόμμα θα ήθελα να φέρω περισσότερους. Την αριστερά, π.χ. τα άλλα νέα πρόσωπα που έχουν μπει. Γαβρίλη Σακελαρίδης έχει έρθει στην Κοινωνία Ωρα ΠΡΕΣ. Από το ΜΕΡΑ, ανθρώπους που έχουμε συνομιλήσει κλπ. Μην αρχίσω να λέω ονόματα, αλλά Αυτό, το όριο ήταν 2. Ναι, μωρέ. Εγώ για την κουβέντα για το και τι διαφορά έχουν αυτά τα λένε και άλλοι. Γενικώς, το ΠΑΣΟΚ μιλάει για σοσιαλισμό πολύ φανατικά. Και ο Γιάννος Παπαντονίου, η πολιτική, έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι δεν είναι μόνο λόγια. Και γι' αυτό και σε αυτή την συζήτηση του «έλα μωρέ, αυτά τα λένε και άλλοι», εμένα αυτό το επιχείρημα δεν με καλύπτει για τον απλούστατο λόγο ότι από αυτούς που τα λένε, όλοι, κάθε ένας και κάθε μία χωριστά, έχουν και μια ατομική διαδρομή που αποτελεί ένα ισχυρό τεκμήριο για να αξιολογήσουμε αν εννοεί αυτά που λέει. Είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι εμένα η απάντησή μου. Δηλαδή έλα καημένα αυτά τα λέει και το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα πει το ΠΑΣΟΚ για σοσιαλισμό. Δεν θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις εκφάνσεις του, παλιές και καινούργιες, ότι θέλει φτηνότερες τιμές και στο ρεύμα και παντού και πω πω τι έγινε στα Τέμπη. Εντάξει τώρα. Λόγια. Είναι χτίζεις ανόγια και κατόγια. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εγώ λέω απλώς ότι το όριο της δικής μου δημοσιογραφικής εντυμότητας είναι να λέω όντως αυτά που σκέφτομαι. Τίποτε άλλο. Δεν χρωστάω ούτε αντικειμενικότητα, ούτε τίποτα. Το μόνο που θεωρώ ότι με δεσμεύει είναι η ακεραιότητα του να μην λέω πράγματα που δεν τα πιστεύω, και από εκεί και πέρα μια στοιχειώδης ευγένεια που να επιτρέπει στους ανθρώπους να απαντήσουν χωρίς να τους προσβάλλω. Και νομίζω ότι αυτό έχει τηρηθεί. Δεν είχαμε. Παρότι καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος τσακώνεται, έχω την εντύπωση ότι αυτό το κάναμε μένοντας πάντοτε σε επίπεδα κανονικής συζήτησης. Προφανώς θα υπάρχουν διαφωνίες. Δηλαδή η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο μετά τη Μαρίνα Σάτι. Είναι το δεύτερο πεδίο στο οποίο οι άνθρωποι εξορισμού θα διχάζονται. Ναι, θα πιστεύουν άλλα ο ένας, άλλο άλλο. Ναι, ένα πεδίο που έχουμε διαφωνήσει και θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε. Μαρίνα Σάτι. Το αντέχω. Ναι. Το αντέχω αυτό. Εγώ έχω ταχθεί υπέρ πολύ καιρό. Το αντέχω αυτό. Να το πούμε αυτό. Γιατί έχει περάσει. Δεν θα περάσει τη γραμμή σου εδώ πέρα. Ναι. Και είναι πολλά που. Είναι πολλά που έπαιξαν το ρόλο στο πώς οργανώσαμε τις συνεδρίες. Βλέπω και τα σχόλια. Άλλος λέει ένα, άλλοι λέει κάτι άλλο για τις διαφημίσεις της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έπαιξε και ένα τελευταίο. Και νομίζω αυτό είναι το τελευταίο που λάβαμε υπόψη. Και όλα αυτά κρίνονται έτσι. Δεν είναι ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Ένα τελευταίο είναι ότι είναι η αντιπολίτευση. Δηλαδή, ένας λόγος που είναι ένα κανεκτοσάλεπτο η συνέντευξη και να το πω, μα σολάρει λίγο υποψήφια, είναι σκόπιμο. Είναι αντιπολίτευση. Δεν είναι μόνο στόχος να χτυπάς την αντιπολίτευση. Είναι αντιπολίτευση και έχεις μια κυβέρνηση. Και πρέπει η αντιπολίτευση να ακούγεται. Και η αντιπολίτευση δεν ακούγεται στην Ελλάδα όσο θα έπρεπε να ακούγεται αναλογικά. Γι' αυτό. Γιατί και αυτό είναι ότι, ξέρω εγώ, με τον Αρβανίτη θα μπορούσε το δεύτερο μέρος να είναι πρώτο για να είναι κατευθείαν ο τσακωμός εισαγωγικά, αυτή η αντιπαράθεση, το πολιτικό κάργα πολιτικό για Κασελάκη. Όχι, δεν θα φέρεις τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ και να πει, ωραία, τι έχει κάνει λάθος ο Κασελάκης. Κάτσε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω αυτό συμπυκνώνει όλο τον τρόπο σκέψης. Τώρα, τον εκθέτεις τον τρόπο σκέψης, άλλον θα αρέσει, άλλον δεν θα αρέσει, αλλά μέχρι εκεί. Καλά, και υπάρχει και κάτι άλλο, παιδιά, ότι εμείς δεν έχουμε την ευθύνη να έχουμε την ενημέρωση αυτή που θα μας επιτρέψει να θέσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες ερωτήσεις, να έχουμε μια ιδέα δηλαδή για το ποιον έχουμε απέναντί μας. Αυτό θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές το κάναμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι είναι ενάντια στην πώληση του προϊόντος συνέντευξη το ότι δεν ξεκινάμε με μπινελίκια. Αλλά είναι πολύ λογικό ότι θα υπάρχει μια διαδικασία που θα δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα, σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να εκφράσει ένα πολιτικό πλαίσιο και σε κάποιες περιπτώσεις και την προσωπική του πολιτική διαδρομή, αν είναι σχετική με αυτό που συζητάμε, μέχρι να ξεκινήσουμε την κριτική. Αν θέλετε δηλαδή το κουτσομπολιό, τρέξτε τα βίντεο προς το τέλος. Αυτή είναι... αν θέλετε δηλαδή πιο τζέρτζελο, ας πούμε, για να φτιάξουμε τρελεράκι για κανάλια να παίξει, θα βάζαμε από το τέλος. Γιατί είναι πάντοτε η διαδικασία είναι αυτή, ότι ξεκινάμε, μιλάμε με έναν άνθρωπο, εξηγεί την σκέψη και την εμπειρία του και μετά ξεκινάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν στοιχεία διαφωνίας. Λοιπόν, ναι, μην απολογίστε. Ναι, τελευταία, δεν απολογούμαστε, λογοδοτούμε. Το The Press Project βασίζεται μόνο στη στήριξη των αναγνωστριών και των αναγνωστών του. Ρε, απαράτα. Και όπως κάνουμε τη σελίδα διαφάνειας, όπου δίνουμε λόγο για τα οικονομικά, έτσι κάνουμε και σε ένα τέτοιο ότι δίνουμε λόγο για τα δημοσιογραφικά. Γι' αυτό το κάνουμε. Η απόχρωση στα μπλουζάκια είναι λίγο διαφορετική. Παιδιά. Λοιπόν, αυτό να ευχαριστήσετε κάποια στιγμή την Νικολέτα Μαρακύρη που μας δίνει και που δεν το έχω πει ποτέ. Η Νικολέτα ασχολείται με όλη την ενδυματολογική επιμέλεια της εκπομπής. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε και με αυτή την αφορμή, επειδή ήταν πιο παλιά στην ΕΥΠ η Νικολέτα, να περάσουμε. Ήταν ενδυματολόγος στην ΕΥΠ. Ήταν ενδυματολόγος στην ΕΥΠ, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Τον παλιό καλό καιρό που είχαν, ήταν πολύ πιο προσεγμένοι στην ΕΥΠ. Και με αυτή την πολύ αναμενόμενη και λογική γέφυρα, να περάσουμε στο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει με το κράτος δικαίου στη χώρα. Θυμάστε με το κράτος δικαίου που δεν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, η ΑΔΑΕ πώς έτυχε τώρα, πώς τάφερε η τύχη και ξαφνικά αποφάσισε πλειοψηφικά να μην καλέσει σε ακρόαση το διοικητή της ΕΥΠ για να μάθει πώς έγινε και παρακολουθούσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Μάλλον κάτι έχουμε να θυμίσουμε, Θάνο, για την ΑΔΑΕ. Πώς και πάρθηκε αυτή η περίεργη οριακή απόφαση. Έχουμε πολλά πράγματα να θυμίσουμε, να τα πάμε επιγραμματικά. Η ΕΥΠ αρνήθηκε να πει στην ΑΔΑΕ το λόγο παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δικαιώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην προσφυγή του για να πέσει εκείνη η τροπολογίτσα που είχε βάλει η κυβέρνηση και έλεγε ότι δεν μπορεί να ενημερώνει η ΑΔΑΕ. Το αστείο εδώ είναι ότι εκείνη την τροπολογίτσα που αναφέρω την είχε ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ πριν το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αυτό πάντα μου φαίνεται λίγο εντελώς οξύμορο, αλλά ναι, να μην το ξεχνάμε. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό, λέει, βγαίνει η απόφαση του ΣΤΕ, η ΑΔΑΕ ζητάει από την ΑΕΠ το λόγο, η ΑΕΠ λέει τσου. Και τι γίνεται μετά? Η ΑΔΑΕ έχει πλέον μια άλλη σύνθεση που είχε αλλάξει πριν κάποιους μήνες, όπου είχαν φύγει κάποια μέλη, γιατί είχε λήξει η θητεία τους, θα φτάσουμε σε αυτό, και αντικαταστάθηκαν από κάποια άλλα. Και πώς συμβαίνει τώρα, η πλειοψηφία της ΑΔΑΕ με ψήφους 4-3, να λέει, γιατί να καλέσουμε τον διοικητή της ΑΕΠ. Να μας πει τι. Λες και ελέγχουμε την ΑΕΠ. Είχε λήξει η θητεία των μελών της ΑΔΑΕ. Είναι σωστό αυτό που λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει, είχε λήξει η θητεία τους. Τι να κάνουμε, να μην τους αλλάξω. Πρέπει να τους αλλάξω. Αλλά, για να αλλάξει η θητεία μελών ανεξάρτητων αρχών, πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη πλειοψηφία στην διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή. Δεν αρκεί συνήθως η ψήφος από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με το 41%. Αυτό που έγινε είναι ότι η πλειοψηφία των 3/5, να το πω λαϊκά, έγινε λίγο πλειοψηφία των 2,9/5, πήραν και μια ψήφο από τον Βελόπουλο και έτσι μπόρεσαν να αλλάξουν τη σύνθεση της ΑΔΑΕ. Παρέμεινε Πρόεδρος ο Ράμος, Χρήστος Ράμος, ο οποίος έχει καταγγείλει παρεμβάσεις σε αναλυτικά κείμενά του. Αποχώρησαν στελέχη που είχαν κάνει τη δουλειά τους με τεράστια αίσθηση καθήκοντος την περίοδο των ερευνών για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όπως π.χ. η Κατέρινα Παπανικολάου, και βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα. Ναι, το αποτέλεσμα είναι ότι με απαράμιλο θράσος μπορεί ένας κρατικός οργανισμός που θα έπρεπε να λογοδοτεί αν είχαμε δημοκρατία, λέει πριτς. Αυτό έχει συμβεί τώρα. Δηλαδή διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις εκείνες προκειμένου η απόφαση για την ενημέρωση για τους λόγους παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη να μην υλοποιείται. Αυτό Αυτό συμβαίνει και να εξηγήσουμε. Ξέρετε, τώρα νομικοί δεν είμαστε, δύο απλά λαϊκά παιδιά. Είμαστε, μας πήραν από τις γειτονιές εκεί πέρα, από τα παλιοσόκακα της Κοκκινιάς, να κάνουμε κομπή στο ραδιόφωνο. Με τη Σανοπόλη, Παύλα Σκεών. Ναι. Με τα λίγα που καταλαβαίνουμε από την μικρή νομική μας παιδεία, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα μικρό γαλατικό χωριό που να μην υπακούει στους κανόνες της λογοδοσίας στο δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν γίνεται να είναι η ΕΕ πανεξέλεγκτη. Δεν νοείται δηλαδή να υπάρχει εκεί πέρα, να υπάρχουν στεγανά που να διασφαλίζουν ότι σε αυτή τη μικρή φουσκαλίτσα αυθαιρεσίας θα μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, θα μπορούν να παρακολουθούν τον αρχηγό του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος, να δηλώνει ο ίδιος ότι τον ήθελαν εκβιαζόμενο και να μην υποχρεούται η ΕΕΠ να απαντήσει στο ερώτημα στην αρμόδια επιτροπή, στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου της επικοινωνίας, να απαντήσει για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο ίδιος, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν προκύπτει με διαρροές σε κάποια παλιοφυλάδα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε διεθνείς εκθέσεις. Είχαμε επιτροπή από το Ευρωκοινοβούλιο να έρχεται εδώ πέρα και να τους ψάχνει για να μιλήσουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια βαθύτατη περιφρόνηση των κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία του κράτους στη χώρα μας το να μην χρειάζεται να απαντήσει κανείς γιατί παρακολουθούσατε αυτόν τον άνθρωπο. Και προσοχή, θεωρώ κρίσιμο σε αυτήν την ιστορία ότι έχουμε ακούσει διάφορες αντιφατικές μεταξύ τους, αλλοαποκλειόμενες εκδοχές στις διαρροές που έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό, αλλά το κυριότερο, έχουμε ακούσει τον ίδιο να λέει ότι θέλουν να τον εκβιάζουν. Θάνο, αν έχεις κάτι περισσότερο γι' αυτό να το πούμε, αλλιώς να πούμε λίγο για τον Κασελάκη, γιατί υπήρξε μια αναφορά του Στέφανου Κασελάκη στο θέμα αυτό, ναι, αρκετά επιθετική. Ρωτάτε κιόλας αν το πιάσαμε. Το υπονοούμενο του Στέφανου Κασελάκη. Εννοείται πως έχουμε ακούσει όλη την ομιλία Στέφανου Κασελάκη. Ήμασταν εκεί. Εγώ, αν δείτε, υπάρχει μια τεράστια ελληνική σημαία. Την κρατούσαμε ένα πολύ, πολύ μεγάλο κοντάρι. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να είναι μεγάλη, σαν τη σημαία μας, παιδιά. Και έτσι ένιωθα εγώ με τον Στέφανο. Καθώς φώναζα από εκεί πέρα, Στέφανε, γερά, να πέσει δεξιά. Φώναζα εκεί πέρα και κούναγα και την ελληνική σημαία. Και είχα και μια κόρνα, την έχετε ακούσει και την έχουμε και στο press τέτοια κόρνα. Ναι, η ιδέα... αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει ότι έχουμε τέτοια κόρνα. Μην ρωτάτε. Αλλά η ιδέα ότι έβλεπες τώρα τον Στέφανο Κασελάκη γαμπρό, ντυμένο δηλαδή στην πένα, με μια κομψότητα λίγο. Μάλλον ατέριαστη, θα έλεγα. Ζήλεψες. Είμαστε ομορφοβικοί που λέει και ο Σκλήρης. Φρεσκοκουρεμένο, καλογιαλισμένο. Να εκφράζεται με έναν τρόπο που κατά τα δικά μου κριτήρια, που ξέρετε ότι είναι και κάπως χαμηλά. Δεν είμαι άνθρωπος πάρα πολύ καλό σιδερωμένος στο επίπεδο της εξωτερικής ευπρέπειας, ας πούμε, και του... ας πούμε του καθοσπρεπισμού στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται κανείς δημόσια, θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κάνει πολύ μεγάλο κακό στην ποιότητα του δημοσίου διαλόγου στη χώρα μας. Βρίσκεται πιο χαμηλά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός, αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται ο Στέφανος Κασελάκης στην πολιτική είναι πραγματικά συμφορά για τη δημόσια συζήτηση. Είχαμε ήδη μια κυβέρνηση η οποία πολιτευόταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με πράγματα τα οποία τα ανέφερε στην ομιλία του Κασελάκης. Τα φέρετρα και τις έρευνες και διάφορα, ναι, και διάφορα τέτοια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος λέει δεν είμαστε όλοι λαμόγια. Μην λες, ρε φίλε, δεν είμαστε όλοι λαμόγια. Δεν μπορεί τώρα. Δηλαδή, για να εκφραστείς, για να κατηγορήσεις τον Πρωθυπουργό, μπορείς να κατηγορείς για κάτι συγκεκριμένο υπό τον όρο ότι αυτό θα έχει μια εντελώς συγκεκριμένη αξία, στόχευση και μια διαδικασία την οποία θα προβλέπεις, ή διαφορετικά το μόνο που κάνεις είναι απλώς να αυξάνεις την ένταση του δημοσίου διαλόγου με το να αλληλοεκτοξεύονται χαρακτηρισμοί. Δεν θα κολώσει ο Μητσοτάκης, θα γίνει χειρότερο. Θα τον πεις εσύ λαμόγιο, θα σε πει αυτός αρχιλαμόγιο. Και πάμε να δούμε πού θα βγάλει αυτό. Θα βάλουμε τον Πολάκη διαιτητή μετά για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ο δημόσιος διάλογος στη χώρα. Και θα έλεγα ότι όπως κι αν θεωρεί ο Στέφανος Κασελάκης, μπορεί να έχει κάνει ο άνθρωπος τα κονέ του εκεί πέρα να θεωρεί ότι σιγά σιγά θα διαμορφωθεί και ένα μηντιακό τοπίο που να τον περιλαμβάνει. Εντάξει, να μην είναι τόσο μονοφωνικό όσο είναι σήμερα. Μπορεί να ισχύει αυτό, να ισχύουν αυτά που λέγονται. Παρόλα αυτά, η ιδέα ότι θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα ανταγωνίζεται σε επιθετικούς χαρακτηρισμούς στο Μητσοτάκη είναι αποκαρδιωτική. Δεν είναι το τελευταίο πράγμα που θα είχαμε ανάγκη τώρα. Ναι, έχουμε δύο βίντεο για να καταλάβουμε λίγο το ύφος. Έχω να πω ότι όντως την άκουσα την ομιλία. Δεν το λέω έτσι. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί. Δεν ξέρω πόσο άκουσε. Είχε πολύ κόρνα. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι τουλάχιστον για το πρώτο μισάωρο δεν ακούω τίποτα. Ακούω ένα τεράστιο εγώ. Δεν υπάρχει μισή θέση. Κάπου εκεί στα Τέμπη ξεκινάμε να μπαίνουμε, στις παρακολουθήσεις ξεκινάμε να μπαίνουμε στα σκάνδαλα κλπ. Αλλά αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έχει ένα 20 λεπτό στην αρχή που είναι η προσωπική του πορεία. Ξεκινάει και λέει «Εγώ σας είχα ανάγκη από όταν έφυγα από την Ελλάδα». Αλλά μετά το γυρνάει και λέει «Νομίζω ότι και εσείς με είχατε ανάγκη». Εκεί λες «Ωραία». Και συνεχίζουμε πάρα πολύ εγώ. Να δούμε το πρώτο απόσπασμα. Κύριε Μητσοτάκη, σας το είπαν λάθος. Εγώ δεν είμαι Ανδρουλάκης να με κρατάτε με τις παρακολουθήσεις ΣΕΙΠ. Εμένα δεν με κρατάτε από πουθενά. Δεν με κρατάτε από πουθενά, γιατί κανείς δεν με κρατάει από πουθενά. Είναι αυτό που επισημάνατε στο chat. Είναι πολύ διαφορετικό το να λες, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι προσπάθησαν να με έχουν εκβιαζόμενο, και άλλο να λέει ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ο Ανδρουλάκης είναι εκβιαζόμενος από την κυβέρνηση. Και αυτό είναι τεράστια χοντράδα. Πάμε να δούμε ξέρεις, και το... ξέρεις από τι μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να σου πω. Πάμε να δούμε και το επόμενο απόσπασμα που έχουμε. Ο στόχος τους, φίλες και φίλοι, δεν είναι να δείξουν ότι εκείνοι είναι καθαροί. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι δεν είναι. Ο στόχος τους είναι να δείξουν ότι όλοι το ίδιο είναι. Όχι λοιπόν. Δεν είμαστε όλοι λαμόγια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Είμαι καθαρός ουρανός. Έχω ζήσει στα πολλά και στα λίγα. Τίποτα έτοιμο. Όλα με υδρότα, όλα με επιχειρηματικό ρίσκο, όλα δουλεμένα και φορολογημένα στη χώρα με τις πιο αυστηρές ελεγκτικές αρχές στον κόσμο. Ωραία, έχουμε τον εκβιαζόμενο, τα λαμόγια, εντάξει, κάτι άλλο. Το λέει αυτό ότι δεν είμαστε όλοι λαμόγια. Υπενθυμίζω και επιμένω σε αυτό ότι νωρίτερα έχει μιλήσει για τον Πρωθυπουργό, δεν είναι μια γενική αναφορά. Αναφέρεται στο ότι είναι αυτή η πλατφόρμα που δεν λειτουργεί και γιατί ο Μητσοτάκης δεν ανεβάζει την πλατφόρμα που θα μπορούσε με μια εντολή του να το κάνει και έδωσε και μια τρίμηνη παράταση για τις δηλώσεις ποθενέσχες και στην πραγματικότητα τώρα όλο αυτό είναι, καλά το γράφετε στο chat, είναι μια ηθικολογία. Στην καλύτερη περίπτωση θα προέκυπτε κάτι που αν αποδεικνυόταν και αν είχαμε μια τελική δικαστική κρίση για αυτό, θα αφορούσε την εντυμότητα ενός πολιτικού. Αυτό δεν είναι πολιτική κουβέντα. Δεν είναι πολιτική κουβέντα για μένα. Καταλαβαίνω τώρα ότι πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να πολιτευτεί έτσι και η αλήθεια είναι ότι όσο μοιάζουν περισσότερο τα κόμματα στον πολιτικό τους λόγο, τόσο περισσότερο θα ακούμε για την εντυμότητα. Γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να είναι ένα κόμμα που αγωνίζεται να επανέλθει στο προσκήνιο, που θα ήταν ένας διεκδικητής της εξουσίας, αλλά αυτή τη στιγμή με βάση τα τελευταία αποτελέσματα των εθνικών εκλογών απέχουμε πάρα πολύ από ένα τέτοιο σενάριο, αλλά η λογική με την οποία δημιουργούνται αυτοί οι πόλοι του δικοματισμού είναι ότι στην ουσία έχουμε δύο κόμματα τα οποία λένε το ίδιο και θα ανταγωνίζονται στο πεδίο της σκανδαλολογίας. ότι ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε λαμόγια, ενώ εσείς είστε και εσείς κάνατε αυτό και εσείς κάνατε το, και εσείς κάνατε το άλλο. Είναι κάτι που το έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Χοντρικά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτού του επίπεδου η αντιπαράθεση. Είναι κόμματα που σιγά σιγά μοιάζουν στις κεντρικές πολιτικές επιλογές, γιατί μοιάζουν αντικειμενικά μετά τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάτι να χωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα παρακλάδια του. Οπότε μετά είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχουν ζητήματα ύφους, εντιμότητας, να υπάρχει δηλαδή μια ρητορική η οποία θα επιμένει στα ζητήματα αυτά της ατομικής ακεραιότητας, διότι αν κάνεις το λάθος και μεταβείς στα πιο ουσιαστικά πολιτικά θέματα, προφανώς δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε, επειδή βλέπω και τα σχόλια ότι αν δώσουμε και μια ευκαιρία, μήπως αλλάξει κάτι κλπ. Είναι μια αντίθετη άποψη, απόλυτα σεβαστή. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα... τι θα βγει από την κάλπη και για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι διαφορετική η ρητορική των κομμάτων. Έχοντας ακούσει λοιπόν όλες αυτές τις ώρες των συνεντεύξεων και το τέτοιο, υπάρχουν κάποιες θέσεις, π.χ. στην ακρίβεια και στα μέτρα ανακούφισης και σε όλα αυτά, που όλη η αντιπολίτευση λέει το ίδιο και η κυβέρνηση δεν το κάνει. Είναι τόσο απλά πράγματα. Είναι μέτρα άμεσης ανακούφισης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να τα κάνει. Αλλά το θέμα είναι και πώς εστιάζεις και πώς επικοινωνείς αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Βλέπουμε πώς προσπαθεί να το επικοινωνήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο απαραίτητα τα στελέχη, άλλο στέλεχος μπορεί να το βάζει αλλιώς. Έχω την αίσθηση ότι πιο το ΠΑΣΟΚ έχει πάει σε μια πιο χαμηλών τόνων πολιτική και εστιάζοντας περισσότερο σε θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει άλλα προβλήματα και βαρύτερο ιστορικό βεβαίως. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση ακούγοντας και σε τηλεπαράθυρα το πώς γίνεται η αντιπαράθεση των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια διαφορά ρητορικής, έτσι, δεν είναι, ξέρω, τέτοιο. Έχω την αίσθηση ότι ακούγα, ας πούμε, το είπα στον Κωνσταντίνο εκτός αέρα, να το πω και στον αέρα, ακούγα τον Ανδρουλάκη να λέει για τις προμήθειες των τραπεζών, για το 1,5 δις που πήρανε, που έχουν βγάλει από προμήθειες σε 2 χρόνια οι τράπεζες. Και ο καθένας εδώ θα πει ΠΑΣΟΚ. Ναι, είναι κάποια πράγματα τόσο αυτονόητα που έχει καταλήξει να τα βάζει μπροστά το ΠΑΣΟΚ όμως. Αν καταλήξεις να. Ναι, φαντάσου. Να σε τρώει το ΠΑΣΟΚ στο να έχει πιο πολιτικό λόγο. Ναι, φαντάσου να μιλάει για τις προμήθειες. Οπότε, εννοείται να το πούμε. Και είναι αριστερά με τον Αλέξη Χαρίτση. Έχει έναν πιο πολιτικό λόγο και προσπαθεί να μείνει περισσότερο σε θέσεις μακριά από αυτούς τους τσακωμούς. Εντάξει, το ΜΕΡΑ, ξέρουμε, έχει δώσει δείγματα γραφής. Χρόνια τώρα είναι αριστερά, είναι ο καινούργιος σχηματισμός που εγώ είχα περιέργεια να δω πώς θα πάει. Το ΚΚΕ στη γνωστή ρητορική θα έχει ένα ενδιαφέρον και για αυτό το κομμάτι. Στο πώς επικοινωνείς θέσεις που μπορεί να τις λες και να τις λένε και άλλοι. Πόσες ευκαιρίες θα δώσουμε στο ίδιο πολιτικό σύστημα? Πολλές. Τι θέλετε τώρα? Λοιπόν, επειδή πάμε προς το τελευταίο δεκάλεπτο, Να πάμε λίγο στα θέματα της υγείας. Θα δούμε κάποια βίντεο από το νοσοκομείο της Ρόδου. Θα βάλουμε τίτλο, έχουμε βάλει νοσοκομείο Ρόδου γιατί δεν το διάλεξα εγώ. Εγώ θα έλεγα τοξικότητα, γκρίνια, μιζέρια. Δηλαδή κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κάνεις εγκαίνια, ωραία. Φέρνεις εκεί πέρα καλεσμένους και να τα κόκκινα χαλιά, οι τουαλέτες, reporters, celebrities. Καταλαβαίνετε? Και την ώρα που πας να φτιάξεις ένα γκλάμπρ, έρχονται τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, συνδικαλιστές. Συνδικαλιστές. Γιατροί. Δηλαδή, ναι, δεν, γιατροί τώρα. Γιατροί, αυτή είναι η δευτερεύουσα ιδιότητα. Κατά βάση είναι συνδικαλιστές. Δηλαδή, ο συνδικαλιστής τι είναι? Είναι ένας οργανωμένος τρομοκράτης. Είναι κάποιος ο οποίος έρχεται με την τοξικότητά του να αμαυρώσει μια λαμπερή στιγμή που εσύ πας να εγκαινιάσεις ένα νοσοκομείο. Όχι, τώρα, εντάξει, ένα νοσοκομείο, μην τρελαθούμε. Νεφρολογική. Σε πιάσει το φιλομητσοτακικό σου, πτέρυγα. Δεν γίνεται άλλο. Πτέρυγα, δεν νεφρολογική. Νεφρολογική πτέρυγα, ναι. Νεφρολογική λοιπόν. Πτέρυγα, ναι. Λοιπόν, οπότε ζητούν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, είναι γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό εκεί πέρα, οι οποίοι ζητούν το λόγο. Και προφανώς ζητούν το λόγο για να πούν ότι, ξέρω εγώ, θέλετε να μάθετε πώς είναι να εργάζεσαι εδώ. Όχι, είναι η απάντηση. Οπότε ας δούμε τα βίντεο, τα αποσπάσματα που έχουμε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων που παίρνουν το λόγο και εξηγούν πώς να είναι άραγε να εργάζεσαι σε αυτό το υπέροχο νοσοκομείο και μετά θα τα κουβεντιάσουμε. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου έχουν από το μεγαλύτερο πρόβλημα από την άποψη της στελέχωσης προσωπικού σε όλη την Ελλάδα. το νοσοκομείο της ΚΟ, στο οποίο έχουν ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσουν καινούργιο, θα κάνουν και εκεί κάποιο είδους εγγένεια, εδώ και πάνω από ένα χρόνο λειτουργεί χωρίς παθολόγο. Και εμείς παθολόγοι του νοσοκομείου της Ρόδου το ξέρουμε πάρα πολύ καλά με τις διακομιδές οι οποίες συμβαίνουν. Το νοσοκομείο της Ρόδου, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, είχε φέρει τις κάψουλες με τις οποίες διακομίζονταν οι ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία, επειδή δεν νοσήλευε διασωληνωμένους ασθενείς με COVID-19. Άρα λοιπόν, αυτά τα προβλήματα μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του διοικητή, του περιφερειάρχη να τα λύσουν, να μείνουν στο χέρι τους, είναι όμως σίγουρα αρμοδιότητά τους να τα τονίσουν και να πάρουν θέση πάνω σε αυτά. Άρα λοιπόν, καμία τοξικότητα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε, επειδή όμως ήμασταν εδώ πέρα πριν το διοικητή και πριν τους διοικούντες και σκοπεύουμε να μείνουμε για πολύ περισσότερο εδώ πέρα, τα προβλήματα αυτά πρέπει να λυθούν. Χωρίς προσωπικό, χωρίς εργαζόμενους, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς τραυματιοφορείς, χωρίς γιατρούς, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα νοσοκομείο. Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Είμαστε ήδη στο όριο των δυνατοτήτων μας. Καλημέρα και από μένα. Λέγομαι Παπαθανασία Λίδα. Είμαι η πρόεδρος εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Μίλησε ο κ. Χατζημάρκος για προκλήσεις. Εμείς τη μόνη πρόκληση που ζητάμε ως εργαζόμενοι του νοσοκομείου είναι να λάβει υπόψη το ότι πρέπει να θίξει και αυτό το θέμα της τεράστιας υποστελέχωσης που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Και υποφέρει πραγματικά όλο το προσωπικό. Μιλάμε για 45 με 50% έλλειψη προσωπικού. Μιλάμε ότι όλοι οι κλάδοι αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Είτε μιλάμε για διοικητικούς υπαλλήλους, τραυματιοφορείς, πλυντήρια, παθολόγους, όλες οι ειδικότητες των ιατρών και φυσικά πάντα επομίζεται τεράστιο φόρτο και το νοσηλευτικό προσωπικό. Το οποίο αυτή τη στιγμή ένα άτομο πρέπει να εξυπηρετήσει 30 ασθενείς στις κλινικές. Καταλαβαίνετε τι ποιότητα φροντίδας σημαίνει αυτό για τον ασθενή. Δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο να φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο όταν πληρώνει τόσες εισφορές για το σύστημα υγείας και τελικά δεν παραλαμβάνει αυτό που έχει πληρώσει. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ο Σύλλογος των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι μια εκδήλωση που έγινε χθες, εγγένεια σε νεφρολογικό τμήμα. Εν μέσω πανηγυρισμών είναι και εκεί ο τοπικός περιφερειάρχης και λένε τι ωραία, θα αυτοματοποιηθεί το νοσοκομείο, θα μπουν ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη εδώ πέρα και προσπαθούν και δεν επιθυμούν τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να χαλάσουν αυτή τη γιορτή. Οι εργαζόμενοι τώρα, λες και ξέρουν οι εργαζόμενοι, όπως θα έλεγε κάποιο υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, για να πούνε τα προβλήματα της υποστελέχωσης και της εξουθένωσης και της ποιότητας. Και δεν είναι μόνο για τη Ρόδο, όπως τα ακούσατε, για την Κόλλα είναι ότι δεν υπάρχει παθολόγος. Και η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Οι υπερδεκαπλασιάζονται οι ανάγκες στα νοσοκομεία των νησιών την περίοδο του καλοκαιριού. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το πόσο υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, το πόσο ανεβαίνουν. Το τι χρειάζεται ένα νοσοκομείο, πώς ανεβαίνει την τουριστική περίοδο σε έναν τουριστικό προορισμό. Όταν ήμασταν μονοκύτταροι, λέει, δεν χρειαζόμασταν τους γιατρούς να τη φέρνει η εξέλιξη. Ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Θα ήθελα να μείνω στο σχόλιο του παθολόγου που μιλάει εκεί πέρα και λέει, ξέρετε κάτι, ακούστε μας και εμάς. Ήμασταν από πριν εδώ και θα μείνουμε κι άλλο. Και έχει μια σημασία. Ξεκίνησα βρίζοντας τους συνδικαλιστές, γιατί προσέξτε να δείτε, στα χείλη των κυβερνητικών παραγόντων, το να είναι κανείς συνδικαλιστής είναι μια βρισιά που αφαιρεί κάθε αξιοπιστία. Τους είπε πηγαίνετε να τα πείτε στα κόμματά σας. Στη δική μας γλώσσα και στο δικό μας αξιακό σύμπαν, στους ανθρώπους αυτούς οφείλουμε τις διεκδικήσεις για μια υγεία η οποία εξακολουθεί να στέκεται στα πόδια της από αυτές τις συνθήκες. Και σκεφτείτε τώρα ότι μιλάει εκπρόσωπος των εργαζομένων και λέει ότι είμαστε η μισή. Λέει, ελλείψεις, λέει ότι είμαστε στο 45 με 50%. Είναι η μισή. Η κατάσταση της υγείας δηλαδή είναι ότι χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι να εξηγούν ότι δεν υπάρχει καμία τοξικότητα, διότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει μια λογική που λέει ότι τα πράγματα πάνε μια χαρά. Όποιος το αμφισβητεί το κάνει για λόγους κομματικού συμφέροντος. Και ταυτοχρόνως οι γιατροί σταθερά μιλούν για υπερεργασία. Λένε δηλαδή ότι είναι εκεί παρόντες, παρούσες, εξοντώνονται, λιώνουν στη δουλειά προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες υγείας μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι η μισή από αυτούς που χρειάζονται. Που λέει ότι στην ΚΟ το ξέραμε γιατί γίνονταν διακομιδές, ότι δεν υπήρχε παθολόγος και το ξέραμε εμείς οι παθολόγοι της Ρόδου. Και είναι ένα περιβάλλον υγείας στο οποίο μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια μικρογραφία αυτό που βλέπεις της κατάστασης της υπόλοιπης κοινωνίας. Δηλαδή έχουμε γιορτές, πανηγύρια, προπαγάνδα mm-hmm. και οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν μια πραγματικότητα η οποία είναι ζωφερή και επικίνδυνη και λέει η εκπρόσωπος σε κανέναν δεν αξίζει να του προσφέρονται οι υπηρεσίες υγείας αυτές τις συνθήκες, σου λέει ότι εσείς τα λέτε από κάποιο κομματικό συμφέρον. Θέλω να πω εδώ, στην κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ, σε κάποια στιγμή, εντάξει, συμβαίνει αυτό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ιδιωτικό που να μην είναι δίπλα στο δημόσιο. Το λέει για το δημόσιο πανεπιστήμιο και φέρνει ως παράδειγμα, όπως λέει και στην υγεία. Υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία. Και το έλεγε σαν να είναι παράδειγμα που ενισχύει το επιχείρημά του ότι υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία, οπότε πώς κάνεις έτσι, προφανώς μπορούν να υπάρχουν μαζί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς ενισχύει το παράδειγμα, ότι το θεωρείς ότι είναι πολύ ειρηνική αυτή η συνύπαρξη του ιδιωτικού με το δημόσιο στα νοσοκομεία. Γιατί αυτό που παρακολουθούμε εμείς είναι ότι σταδιακά καταραίει η δημόσια υγεία, υπάρχουν κομμάτια της στα οποία οι ασθενείς εθίζονται, σιγά σιγά εξοικειώνονται με την ιδέα ότι τίποτε δεν είναι τσάμπα και θα πρέπει να πληρώνουν για να εξυπηρετηθούν, και πάρα πολύ βία ο κόσμος με ουρές αναμονής, με λίστες αναμονής χιλιάδων για χειρουργία μαθαίνει ότι αν θέλεις να επιζήσεις, αν έχεις αυτή την ιδιαιτερότητα ότι σου αρέσει να αναπνέεις, ίσως είναι καλύτερα να μαζέψεις τα λεφτάκια σου, να πουλήσεις κάποιο οικοπεδάκι ή κάποιο νεφρό στην καινούργια νεφρολογική κλινική εκεί πέρα και να πας να βρεις έναν ιδιώτη γιατρό και μια ιδιωτική κλινική. Οπότε θεωρώ ότι ενάντια σε αυτό το τραλαλά της κυβέρνησης που δεν πρέπει να αμαυρωθεί η χαρά που σκορπίζει η γιορτή αυτή για τα εγγένεια της νεφρολογικής κλινικής, πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να ακούσουμε τους επαγγελματίες της υγείας την ώρα που μας λένε ότι είμαστε η μισή από αυτούς που χρειαζόμαστε. Ναι. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, θα κλείσουμε με πρωθυπουργό για να ικανοποιηθεί και ο Κωνσταντίνος. Θα ήθελα... Μ' αρέσει πιο πολύ ως άντρας, αλλά και ως πρωθυπουργός μου αρέσει. Ωραία. Θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά σε μια είδηση την οποία θεωρούμε σημαντική. Είναι η εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος με διετή θητεία. Γιατί είναι σημαντική είδηση, νομίζω ότι με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο απαντάται μόνο του. Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτό που αποφασίζει, που είναι μόνιμα μέλη, είναι οι ισχυρότερες χώρες του πλανήτη και παίρνει τις σημαντικότερες αποφάσεις. Π.χ. αυτό που θα μπορούσε να επιτρέψει το να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη ως κανονικό κράτος μέλος και να ενταχθεί στον ΟΗΕ. Ένα απλό παράδειγμα. Δυστυχώς, με τον τρόπο που λειτουργεί ότι η μία μεγάλη δύναμη βάζει βέτο σε αυτά που δεν θέλει και η άλλη βάζει για τα δικά της. Το έχουμε δει με τις ΗΠΑ, το έχουμε δει με τη Ρωσία στη ρωσική εισβολή. Είμαστε πλέον σε αυτό. Είμαστε μαζί με την Δανία, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία, που είναι τα επόμενα μη μόνιμα μέλη. Ανακυκλώνται τέλος πάντων τα μη μόνιμα μέλη ανά 2 χρόνια. Αυξάνεται όντως ο ρόλος της χώρας. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και θα παρατηρούμε το πώς θα αξιοποιήσει η Ελλάδα αυτή την έξτρα παρουσία. Βέβαια, διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα έχει τις συμμαχίες της, λέει μέσα, και καταλαβαίνω λίγο κάποια πράγματα, ότι θα λειτουργεί μονομερώς και όχι κατά περίπτωση με το δίκαιο. Εγώ θα προτιμούσα να λειτουργήσει κατά περίπτωση με το δίκαιο. Πολλές φορές υπέρ των συμμάχων σου, που όντως υπάρχουν, αλλά να μπορείς να πεις και όχι. Θα δούμε. Αλλά είναι σημαντικό, μην περάσει έτσι προεκλογικά. Θεωρώ ότι θα το βρούμε μπροστά μας και θα συζητάμε το τι ψήφισε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε μία επόμενη ψηφοφορία. Να κλείσουμε λοιπόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Κωνσταντίνε, και να συμφωνήσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να συμφωνήσω τουλάχιστον εγώ, αυτά είναι, διαφωνούμε. Να αντιληφθούν οι πολίτες ότι αυτές οι εκλογές είναι ιδιαιτέρως σημαντικές. Πολύ σημαντικές αποφάσεις θα ληφθούν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Συμφωνώ και στα δύο. Δεν θα ήθελα το βράδυ των εκλογών να λέμε ότι είμαστε όλοι χαμένοι επειδή είχαμε μεγάλη αποχή. Νέο Ταμείο Ανάκαμψης, κοινό ταμείο για την άμυνα, τι θα γίνει με τους αγρότες. Είναι και εθνική κάλπη και θα βγουν πολιτικά συμπεράσματα. Και κλείνοντας ένα σημείο, λέει ότι δεν θέλει, και το έχει πει πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θέλει το βράδυ των εκλογών να δοθεί η δυνατότητα να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση. Να αμφισβητηθεί η δυνατότητα, το θέτουν έτσι στη Νέα Δημοκρατία, να συνεχιστούν με μεγάλη ορμή οι μεταρρυθμίσεις. Και αυτό, απλώς εγώ θα ήθελα να κλείσω με αυτό, ότι υπάρχει αυτή, το αναγνωρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όχι να χάσει, αλλά έχει μια διαφορά το 35 με το 29. Είναι το πώς θα δείξει ότι έχει νομιμοποίηση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ναι, μέχρι ένα σημείο χαλαρές εκλογές. Ναι, μέχρι ένα σημείο αποχή. Αλλά αν είναι, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο να έχει σε ποσοστό να είσαι στο μείον 10, είναι ισχυρό μήνυμα της κοινωνίας που θα μπορούσε, αν υπάρχει συμμετοχή, να γίνει ισχυρότερο. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή ξέρετε πώς πρέπει να την περάσετε. Τώρα, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, αρκεί να συμφωνώ εγώ μαζί σας. Γιατί, ως γνωστόν, αυτό είναι μια ιδιωτική υπόθεση του καθενός και της καθεμιάς. Απλώς θα είναι κρίμα να κάνετε κάποιο λάθος. Γι' αυτό λέω να ακολουθείτε ό,τι σας λέμε για την ιδιωτική και τη δημόσια ζωή σας. Μπορείτε να ρωτάτε δηλαδή για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί και για εκλογικά. Και από την Κυριακή το απόγευμα θα υπάρξει ανακοίνωση. Θα είμαστε μαζί. Θα έχουμε εκλεκτό πάνελ. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά που το λέγαμε είχαμε αρκετά λιγότερες συμμετοχές, αλλά τώρα έχουμε καλύψει και οργανώσει όλο μας το πάνελ σχεδόν. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πάνελ για να συζητήσουμε. Δεν θα είναι υποψήφιοι, και αυτό επειδή σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάμε είναι αριστεροί, προτιμάμε να φέρνουμε τίποτα πανεπιστημιακούς, τίποτα αναλυτές, τίποτα τέτοιους, να μιλάμε γενικά. Η αριστερά και τέτοια. Καταλάβατε, γιατί άμα φέρνεις τώρα υποψήφιους, ποιος ξέρει σε τι κατάσταση θα είναι. Έχουμε και αυτά. Λες τώρα θα μπορεί να μιλήσει όλος ή δεν μπορεί. Δεν ξέρεις, θα κλείσεις και υποψήφιο και όλα, μετά να βγει, να είναι 9.30 ώρα. Ναι, ναι. Άστο. Ευχόμαστε όλοι οι φίλοι μας να είναι χαρούμενοι και να τα πάνε καλά. Και εσείς να περάσετε υπέροχα και αφού πράξετε το καθήκον σας, την Κυριακή το απόγευμα να συντονιστείτε εδώ πέρα στο κανάλι μας, στο YouTube, να παρακολουθήσετε το πολύ ωραίο live που θα έχουμε με νέα για τις εκλογές. Θα έχουμε διακοπές για συνδέσεις με πολιτικούς αρχηγούς, για δηλώσεις, για αποτελέσματα. Θα έχουμε προφανώς μια κανονική ροή που να σας επιτρέπει να παρακολουθείτε αυτό που συμβαίνει. Απλώς θα είναι ένα πάνελ που θα είναι λίγο πιο πολύ στα μέτρα μας και όχι στα μέτρα τους. Ναι, θα υπάρχει αυτή η γενική ακαδημαϊκή κουβέντα για την Ευρώπη και όλο αυτό που περιέγραψε ο Κωνσταντίνος. Προφανώς, όταν θα έχουμε αποτελέσματα, το live θα ξεκινήσει στις 6, εκτός απρόπτου, μία ώρα πριν τα exit polls. Κάποια στιγμή θα έχουμε τα πρώτα exit polls. Θα μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε όσο μπορείς να συζητήσεις. Να θυμίσουμε ότι πέρσι τα exit polls πέσαν έξω. Προέβλεψαν μισή διαφορά νουδού ΣΥΡΙΖΑ. Όσο μπορείς να συζητήσεις και μετά, προφανώς, όταν θα υπάρχουν αποτελέσματα και όταν θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κάτσουν οι έδρες, θα μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και να τα σχολιάσουμε επί τόπου για το πώς έχουν πάει τα κόμματα. Θα βλέπουμε και την αποχή, θα έχει και την πολιτική κουβέντα. Απλά ενδιάμεσα που δεν θα συμβαίνει και τίποτα, ενώ θα είναι κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που θα περιμένουμε ήδη θα έχουν βγει, θα υπάρχει και μια γενικότερη κουβέντα για διάφορα ζητήματα. Δεν θα έχουμε. Φέρτε διασώστες για κάρπα και τα λοιπά, μας γράφει η Ελένη. Όχι, δεν θα έχουμε ανασκόπηση, δεν θα κάνουμε ανασκόπηση αυτή την εβδομάδα. Θα πιάνουμε τα χεράκια μας, λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα πιάνουμε χεράκια από κάτω και θα περιμένουμε να δούμε. Από πάνω από το τραπέζι, δεν υπάρχει, υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Λοιπόν, να μιλάτε καλά, θα σας βάλω στις μάνας μου. Λοιπόν, προετοίμασε τη μαμά ότι δεν μιλάμε καλά. Άμα θέλεις, όχι, στο θα με βάλεις. Πάνελ είναι. Μαμά. Ετοιμάσου, λέμε βρωμόλογα. Δεν θέλω τώρα να αρχίσεις, όχι και τι είπατε και με μάλωσε η μαμά μου και μου τράβαγε το αυτή. Επειδή με ρωτάτε για Γραμμένο και Μαρίνα Σάτι, υπάρχει μια τέτοια διαρροή, δεν θέλω να τη διαψεύσω. Είναι ένα μικρό χορευτικό που έχουν ετοιμάσει ο Σπύρος με τη Μαρίνα, λέγεται Ευρωεκλογές και θα το παρουσιάσουμε για πρώτη φορά την Κυριακή το βράδυ. Α, θες να βάλεις κόσμο να μπει προσμένοντας αυτό το πράγμα και μετά να μας βρίζει που δεν θα γίνει. Το ότι δεν θα γίνει, Θάνο, θα μου επιτρέψεις. Λοιπόν, το χορευτικό στο οποίο συμμετέχουν και ναι, θα είναι και ο Χαρίλαος Ζάβαλος σε αυτό το χορευτικό. Και ο Βασίλης Ομίτικας. Και έχει γράψει τους στίχους της χορογραφίας ο Χαρίλαος Ζάβαλος. Χορεύουν Σπύρος Γραμμένος και Μαρίνα Σάτι. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας, φίλια.